أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور دوشتم سی باران سورة سبا آیت نمبر پنزل لسم اللہ جل جلال ہو مخ کې د سليمان عليه السلام واقعا بیان کړه او د تخریب دنیوي په تور باندې او د ناشکر انجام داغه د سبق د پاره د اهل مکه او تا او مسلمانانو ته الله جل جلاله یو بل واقعیا ذکر کړي چې هغه واقعیا د قوم سبا د یمن دا قوم سبا دا په یمن کې پاد کېدو او سبا چې د یمن د بادشاهانو لقب یمن کې غټ غټ مشهور واقعات شوی دی قران ذکر کړي لکه تبابعا اغم د دغه قوم زبان او لکه ملکی بلقیس چې داغه واقعات په صورت نمل کې ذکر شوی دا اغم د دغه قوم زبان او دا سبا چې او سبا نو دا د دوی یو نیک تیر شو او ټول هغه طرف ته منسوب دي یعنی سبا ابن عبد الشم ابن یشجب ابن یعرب ابن کحتان بره یو نیک د عرب دا ذکر کړي چې کوم بره نیکونه وغیرہ یې غي طرف ته هغه نسبت کړي نو اللہ جل جلالہ فرمائی لقد کانا فتحقیق سرشتہ دے لسبا ان د سبا د قوم سبا پی مسکنہم یعنی پکلو د دوی کی آیتن یونہا او دلائل د قدرت او د طاقت د اللہ تعالی د دوی د پارا یعنی آیت اللہم اغا دلائل د دوی د بارا نو دې کومه سبا تا مفسرین لیکل دي الله جل جلاله او دیار لسم بیا را لګل او دا کومه سبا چیو دا د عرب عربو نو عرب په دوه قسم دي یو عرب عربو ته وی چې کوم د ابراهیم علیه السلام نمخ کی ایو ته عرب مستعربه وای چې کوم د ابراهیم علی السلام نرسته دي دا سبا چو دا عرب عربو نو پیغمبران و تراغلو او دا د دوی نیکو دا قبیله په یمن کې آباد وا او بازو چې دا ذکر کړی دي چې دی په زمانه د فطرت کې یعنی د عیسی علی السلام او د نبی علیہ السلام په مسکه چې کومه زمانہ ده زمانہ د فطرت په توې بدی کې انبیا نور راغلي او بعضی مفسرین وی 13 انبیا راغلي نو د کی ایست تعارض نشته انبیا و ته مخ کې راغلو دا نو چې بالکل نور راغلي خدا قبیله په دغه ځای باندې آباد او زمانہ د فطرت په مراغلي و صحیح حقیقت او صحیح تاریخ دا خود مفسرین او اقوال دی دا علم الله جل جلاله ته دی خودمره د احادیث مبارکاو نه معلومی یو صحابی د نبی علیہ السلام نه سوال کو سبا چې کوم قران کې مذکور دی خزہ وا کې سړیو کدا د زمکی د سیسینوم دی نبی علیہ السلام او دو پرمن چې دا د سړینوم دی او د لس اولاد او شپک په یمن کې او سلور په شام کې بیا شپک چې کم یمن کې نو دا غینا غټ غټ دې قبلي کیندا شو اس شو بنو اشار شو بنو انمار شو حمیر شو مجد شو غټ غټ قبلي ته جوړی شو شام کې سلور آبادو بنو لخم شو جزام شو عاملا او غسان شو بیا د لس قبلي بیا دې کې مفسرین او عبازه چې دادی جدا جدا شو لس قبلي شو نورسته ان شاء الله پدی باندې د سیلاب تذکره را روانه ده نویدا لس قبلي شو د سیلاب نرستو تتر بتر شو یو علاقه ته بلکې علاقه ته سلور شام ته شو شپق یمن کې خواره وار شو او بعضی مفسرین وینا د مخ کې نه د دوی دغه لس قبلي دي د مدینه د عرب چې دي دا اوس او حضرت دام د بنو قحطان نه یمن والا دا یمن والا دا اصل عرب دی نو بہرحال الله تعالی د دې حالات ذکر کوي په دې کې الله وی دلیل د قدرت د الله تعالی موجود په دې کې دا خلکو لپاره چې ناشکری کوي دا عید پر عبرت موجود او دې کې دا خلکو لپاره چې الله په نعمتونو کړی د نعمتونو قدر وکي دا غید پر هم دلیل موجود دی الله فرمایي جنتان یمینی و شمال باغونه او دوا یو د واده خې طرف تاو او یو د واده ګس طرف تاو نو جنت یو باغ ته وي خودل ته مفسرین لیکلي د دینه مراد سلسله د باغونه اصل کې د دې د ځای جو د دې قوم سبا ورته غرونو مس کې یو وادي وا او هغه واده کې مس کې د دې کورونو او یو سټ چې کم جې وا سایډو ورونو کې وتا سو لیدلی نو پاګې باندې یو سلسله د باغونو لګېدلې او بل طرف ته چې کوم ورنو نو پاګې باندې سلسله به خود وسلسله وي اگر چې یو بل سره متصل وي د دې وجې وته الله جل جلاله دو باغونه وي خدا مستقل دو سلسله وي نو الله تعالی فرمای جنتان ایمینی و شمالن کلو من رزق ربکم الله وی مونږ ته ویلو کلو خره مر رزق ربکم در رزق در خپل رزق هر شی ته ویل کی کپلو ته هر نعمت ته دلته ظاهر متبادر د باغونو تذکر او شنو د دینه خوراک کوي وشکرو لهو او دغه الله جل جلاله شکر وباسه نو نعمت الله ورکړو الله د طرفه د نبی په جب باندې وته حکم مو چې خړای استاوز پر حلال لې بل طرف دا نعمت باندې شکر پکار دی کل شکر نعمت انسان د الله وګني او بیا غټ مرتبه نعمت هغه سي استعمال کی د منعم خبره ومني چې انعام کړي داغه مخالف نشي داغه الټا ہونا چلی او بل ویلشی و تا بلدتن طیبتن و ربن غفور لکم بلدتن طیبتن استاوز پر انتہائی بہترین خار دیں و ربن غفور او بل خبر دادا رب چلینو اغم غفور دے بخون کے دیں نو اللہ تلا دیتے بہترین خار ورکڑا ابو ہوای بہترین وا یعنی ماشی مچان دا غرنګي مار لړمانان د شيزونو بعضي علاقو کې دانی بلوچستان کې دلته د ماشو زمانہ و الته ماشینو مونږ بلوچستان کې تشکیل لوران دلته کې ګرمي و خلکو غټه صادرې جوړوي او الته کې صادر دم ضرورت نه بهترین حواله کې نه الته کې پکې نه الته کې د سر اډو ماشي به تو اونوي نه په پوره سیزن د ماشو کې تبه یو ماشی محسوس نه کی زګل ته وبنشته بلوچستان کې وبنشته عوام تور د ماشی وغیرہ چې پاتې پیدا کیږي نو دا ده وبونه در ډنڈونو نلونه پیدا کی یو ماشی نړۍ د علاقه مل الله بهترینه پیدا کړ وردا د الله نعمت والله تو پرمن ویل شو دې چې لکم بلدتن طیبتن ساز پر اومده خار دې بهترین خار باز دې پوری لیکلی چې کې بروګي وغیرہ وي باز مو پسرینه او بل خار باندې به تیر شنه هغه به تم نشي والله عالم او بهرحال قران دومره ویلي بهترین خار اره اعتبار سره پسلونه پکې کېدل میوه پکې کېدې ابو هواي خوا الله وي اومده بهترین او بل څه کې دنیاي نعمت سره ورب غفور داس ربم نستاو زپاره چې هغه بخون کړي او ګناونه معاف کړي یعنی که تاسو د دې نعمتونو شکر وباسه او تاسو نه بده کې څه ناشکری وشي یا په شکر کې کمی وشي نو څه خطر نشته رب غفور رب سره هغه بخون کړي نعمتونه د کړي کمی کوتاه انسان نکیږي انسان لپاره ځکه وزن دی خبر ځان دا لګره عمل وزن دی که چېرې صرف نیکه مطلوب وي نو بیا به وزن نو بلدتن طیبتن و رب نافو او وطن دا بهترین نعمت دی بهترین ماحول دا وطن دا بهترین نعمت دی او چه چه دا میسری اغی تا پتا لگی خبر دین دالا گندگی شوا دا خاری گندگی شوا نالا شوی پریشانه شوی دا خوش نده نعمت نده نعمت دا غلی چه اللہ ذکر ندی دا نعمتم حاصل دونه مدونه شو نو الله پرمای فاعرض پځه د دې باندې چې د نعمت شکرې ادا کړې وي چې کوم نعمت په الله جل جلال هوکړو نو الله جل جلال هو پرمای فاعرض دی اعراض وکړه د الله د پیغمبران چې وترغلی وغه او نه منل د پیغمبرانو تعلیمات او نه منل په کوم نعمتونو باندې الله د شکر ترغیب ورکړو نروست انشاء الله راضی یو نعمت وبل راضی نو الټا مطالبه شروع کړې د نعمت ناشکری وکړه د نعمتونو ناشکری وکړه بس الله جل جلاله هم حالات بدل شکر انسان خپل حالات بدل کی او د الله د نعمت قدر نو کینو الله په نعمت سکی الټا کیدا د الله قانون دی نعمت الله درک قدر دی او کو الله برقرار وسه که شکر دی او کو نو اضافه بگیره ولی خو که قدر دیو نکو او ناشکری دیو کلا بیا نو که قدر دیو نکو نکو اضافه بگی نرازی نعمت بایی او که ناشکری دیو کلا نو بیا اللہ تعالی نعمت هم والی الٹا او الٹا نو سوشی نقصانوشی نو دی فا آردو دی آرازو کو ناشکره کیو لگی دیو اللہ تعالی وی مونگو سر بل کرو فارسن لعالیم سیل العارم سلی عرم نمخ کې دا ور دی ډیمو دی وی دی علاقہ باندې وبر اتلې وادي وا ندی وته بهترین ډیم تړلې دا ډیم نه بیا مو په سرینو وګو تفصیل لیکلې درې دروازې په کې لګولې وي یو دروازه به کولاو ته وګوته کې دی دویم به کولاو کلان دی باندې درېم به کولاو بیا به چې بارانونو شو په ټیمه بارانونو کېدل نو بیا به دروازې بند کړي نو بیا په ټیم شو ډک شو کته وته او تالاو جوړ کړي وګې نه نهرو نو وکړل لز دولس او دا غرنګي د دې قبيله شهر کې چې کوم مختلفه علاقې وي پاغي کې آبادای وي نو دا اگې نه مختلف طرفونو دا اگې ته نهرو نم تلو نو دا بهترین سیستم هغه دی تیار کړو نو الله جل جلاله چې کله دې اعراض کو الله تعالی پر مې فارسلنا موږ رو لګو علیهم پدی باندې سیل سیل سمندر ته وي او بو ته عبد عارم سیلاب د عارم نو عارم اغا یو معنا د امرازی جمع د عارم د عارم را شه ته جواب باندې او عارم په معنا د صد امرازی په معنا د بند باندې امرازی لکه دې زمانہ کې وته ډیم ویل کی او عارم یاد دک دیوال نو ملک زمنګ د توربل اډیم نو مونږه وته سوای توربل اډیم आवाज وته باران ویلې سیل د عارم عارم والا باران اوسې خبره ده د نه مراد غټه مختلف معنی شي هغه پسنګ اخلاص شنو په سرینو معرفت القرآن والا یا نور مو په سرینو الله جل جلاله په منګکان مسلط خبر ده انداله او منګکان وبا دې ټیم کې سن اس کار کاو د دې سیستم دا قدیم ډیرو کې شوګانې ولا وساته خو بهر حال چې کله دا الله جل جلاله د طرفه په یو کوم باندې فیصله وشي نو تدبیرونه ناکام شي کله چې الله جل جلاله د تقدیر یو فیصله په یو کوم باندې مسلط کول وواړي نو هغه ځکه تدبیرونه بیا ناکام کی تدبیر بیا سر دې د تقدیر ما خبر ده تعالی نو بهر حال هغه دې د تدبیر وکړو او دا غی باندې هغه منګکان غالب شو هغه پاره کې خپل کار شروع بهرحال څه خلک ورو منتقل کېدل په چا باندې چې د الله جل جلاله فیصله وا نو هغه فیصله په دې باندې هغه را لن دې نه خلک کوئی دلس کبلی بیا خبرې شو څه شام ته څه عمل کې نو فارسلنا موږ رولګ علیهم په دې باندې سیل العرم هغه ډیم د عرم هغه عبد عرم باندې عبد عرم دې وبدلناهم او الله یمون بدل کی ور کدی ته بجنتهم په بدله د دوو باغونو د دوی کی جنتین دو نور باغونه زوات اوکلن چې اغه وو زوات اوکلن خمتن چې اغه وو د میوه به مزه والا واسلن او د غزون والا وشئن شی په معنا د لګم راضی او سلغون دی شی سشی من سدرن د بیرونه قلیل لګی نو هغه باغونه واغه نعمتونه چې مو په سرینو لیکلي چې زنانه با سر باندې کې خو د ټوکرانو چې بروانه هم بڑا کېدا دا هغه ناشکر او دا هغه ناپرمانه په بنیاد باندې هغه نعمت الله واغستو په پریشانه او برکته باندې بدل شو دوه باغونه الله نور هغه دوه باغونه داسې چې هغه کم اوکل میوي ونه خمت به مزه مزه نو اصل او غزونه شجر عراق او دا غرنگی وشه او شه لغونتی من سیدر د بیرونا او بیرم په دو قسم دی یو جنگلی بیری دی یو باغونو والا باغونو والا نا اللہ زکوی قلیل لگی ظاهر اشاره دا جالکه مالکه چی یو باغی کی بیری او غرون امرونو کی نو دا غا بیری ادا پا دیدری والو قسمونو کی لگ خشی ہو نو دا ملا پورو ارنک لغونتی دا پا دیدری والو دی باغونو کی چی کم دری قسم بوٹی اللہ تعالی تبدیل کلو نو په هغه کې د داسې قسمه چې کوم د خوراک شی او قابل له خوراکو او لکھونو الله وي هغه مم لغون تکي ور خبر ده تعالی ذالک جزیناهم بما کفروا الله وي دا د دې وجنه دا چې دې مونږ بدل ورکړ دی تا په سبب د دې چې دې کفر کړو دې کفر کو د الله پیغمبران نه اعتراض کو وینمنل د نعمت نه شکر وکړه الله قانون بیانې وهل نجازي الا الكفور او مونږه جزاء او بدله عقوبت نه ورکو الا الكفور مگر نه شکر ته چې کم کافرانی او ډیر کفر کوونکی مونږه هغه ته بدله ورکو نو کفور ډیر کفر والے ته وي مطلب دا دی چې لږ کفر والے الله سزا نه ورکي نه دا مطلب نه دی دا سن ناکاره سزا چې الله جل جلاله خدا هغه نعمتونه مسلب کی او تباہ و بربادیم کی او سیلاب او فیضانات پر اولیگی نو دا سے اللہ تعالی سخت و کافران لوگی دا سے کسما سزا سخت سزا سخت کافر تا ملاوی حبر دینا تعالی سنگین سزا سنگین جرم بانے ملاوی نو دا مطلب دیں نو گورا تردیز پوری دی واقعی ہے کہ مختلف سبکو ندی کم انسان لچه الله نعمت ورکړي نو اغل د نعمت قدر پکار دی او داغه شکر پکار ورنه نعمت به الله جل جلاله واخلي ذکر دا الله حکمت ته فکلن اخذنا بذنبه الله فرمای مونږ هر یو بیا خپل ګناه باندې راټینګو اول سمرا غلای چې راځي مصیبتونه راځي توپانونه راځي دا سی او فطری شی نه دی بس چې طبیعي شی دی بس رااله د دې شاته الله جل جلاله حکمتونه الله چې او شیر علی دی داغه شاته او غرض او حکمتي خبر ده تا نه دا غسی ناراضي او سلورم سبق پکې دا دی چې کوم معاصی او ناپرمانی دي دا سبب د زوال د نعمت دی خبر ده تا نه سوال نسمه دي فرق کې تیر شو رب الله مثلا قريه کانت امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فازاك الله لباس الجوع والخوف. یو کله پرامن امن پکې دې رزق دې هر څه پریوان دي او چې کله د الله نه پرمانی شروع کې دې نعمتونه الله په لوګ او ير راوړي خبر ځان تعالی. او د دې په ځای باندې چې ایمان او تقوا اختیار کړي لفتحنا عليهم برکات من السماء برکاتون الله تعالی را کولو. نو دا چې کوم راليږي الله جل جلاله نو د دې شته حکمت ده خبر ځان تعالی. او دا معلومه شو چې کچری دی ایمان راولې اطاعت مدد نه کې او په بنیاد باندې انسان سره کافر الله تعالی نعمت برقرار ساتي. د نیکه په بنیاد باندې د انسان نعمت څه ملاويږي قرار ملاويږي خبر ده تعالی ګان. او کچره نیکی په ګنا باندې بدل شي یا د ګنا نه سړی وانهړيږي نو هغه نه ګټ ولا او هغه نعمت ول الله په څه باندې بدلږي پتاوان باندې بدلږي خبر ده تعالی. نیکی نور ده د خیر او برکت راړي او نا پرمانی چې کوم ده د ظلمت ته د بے برکتی او بے برکتی راړي او نقصانات راړي بزا ده پرړي. لقد کان پتا کې سراول سباین د پاره د سباین په مسکنم پاغه مسکنونو د دې کې په زید اوسیدون اوسیدو د دې کې پکلو د دې کې آیتون دلیل قدرت د الله تعالی د دوی د پاره جنتان دو باغونو وان یمینن کی طرف تا و شمال نوگز طرفتا جنتان دو سلسلی دا باغونو بی عن یمینی خی طرف دوا دیتا و شمال نوگز طرف دوا دیتا اللہ ویمون ویلیو کلو خرم رزق ربکم در رزق در اخپلنا و شکرو لہو و شکرو باسه دی اللہ لرا بلدتن طیبتن ستاسو دا پر خار امده دی وطن بهترین دی و ربن غفور او رب او رب چه دی کم پالون که دی دانی متونه چی در کردی غفورن بخون که دی فارضو دی ارازو کو نشکری اکلا دا اللہ پیغمبرانی اونو منل فارسلنا اللہ وی منگرو لگو علیهم پدی بانده سیل العرمی عبد عرم دیم عبد بندو و بدلناهم اللہ وی منگ بدل کی ورک دیتا بی جنتیم پا مقابل ددو باغون ددی کی جنتین دو نور باغون دواتی و کلین خمتین چی امیوی بی مزو والا و اصل نوازون والا و شی نو سشی من سدرین دبیرون قلیل لگی ذالک اللہ پرمائی دا کار چو جزیناهم بدل ورکتی تا بیما کفرو پا سبب دا دیچ دی کفر کڑیو وحل نجازی اللہ وی منگ دا سی جزاو بدلن ورکو اللہ الكفور مگر دیرو کافرانو تا دیرو نشکرو تا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی وصحاب اجمعین کہ اللہ سلام عافیت فرعاتنا نصیب کی اللہ حیر برکتنا نصیب کی یا الله ستاسو رزق نعمتونو د اړیدو شکر توفیق را نصیب کی بهترین وطن امن را نصیب کی یا الله ستاسو مغفرت را نصیب کی یا الله کریم خدای ستاسو نعمتونو قدر را نصیب کی الله ترازی شکر را نصیب صلی الله تعالی علیه.